pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. So sell my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My team, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Tango, sister, my zimu, yeah. But this is Africa. Boven de Serengeti. En natuurlijk de Big Five spotten. Nee, daar hoort Shakira niet bij, hè? Africa. Waka waka, this time for Africa. In de vijf van het bedrijf. De aftrap natuurlijk, het thema van Friends van de Rembrandts. I'll be there for you. Dennis hier, goedemorgen. 12 over 10. En Giovanni, goedemorgen. Goedemorgen, Giovanni. Ja, dat dacht ik. Giovanni, Stichting De Viersprong. Ja, klopt. Ja, jij bent met een heel mooi woord, business controller. Ja, klopt. Ja, welke business control jij? Wij zijn natuurlijk Stichting De Viersprong, GGZ-instelling. Ja. Ja, als business controller doen wij eigenlijk management adviseren op financieel vlak. Maken wij analyses, begrotingen, procesoptimalisaties en dat soort saaie werkzaamheden. Ja, maar goed, wel belangrijk natuurlijk, want toch de ruggengraat van een organisatie. Ja, zeker. Toch? Zeker. Ja, een soort van onmisbare, Giovanni, hè? Zo kun je het wel stellen. Ja. 15 man sterk op jullie financial afdeling bij De Viersprong. Ja, de totale financiële afdeling ongeveer 15 mensen. En binnen ons business control team met 7. Oké, okay, nou hartstikke goed. Dan weten we ongeveer aan welke hoeveelheden taart wij moeten denken. Zijn er nog dieetwensen verder? Nee joh, we lusten alles. heel goed, mooi. Hey Giovanni, gezellig dat jullie vandaag te gast zijn in de vijf van het bedrijf. Doe de groeten aan de hele financial afdeling van Stichting De Viersprong van ons. Zal ik doen. En ja, geniet van de liedjes man. En ik wens je een hele mooie woensdag. Dankjewel, jij ook. Hoi, groetjes hè. Doei. Een legendarische nederpop, The Golden Earring, Raider Love. Wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. read our love. The radio's playing some forgotten song. Brand new leaves coming on strong. The road has got me hypnotized. Gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brand new leaves coming on strong. And the newsman sang his same song. Our love. 538, de 5 van het bedrijf. Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven. En alles kan en mag. Overavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven. Al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Op Trameland. Ja, lachen, gieren, brullen. Toen laat mijn glas maar vullen. Want vanavond ga ik even uit mijn bol. Je moet genieten van het leven. Trek je van een ander toch niets aan. Want die weet het altijd beter. Ze zelf naar hun eigen kijken. Oh, vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen. Oh, heerlijk hoor. Bezingen is bijna verplicht met deze hazes en uit mijn bol. 538, de vijf van het bedrijf. Ja, we zitten in de vijf van het bedrijf Stichting De Viersprong in Halsteren. Waar Giovanni met zijn collega's op de financial afdeling hun favoriete liedjes hebben ingestuurd. Giovanni, de business controller. En daarmee scoren ze natuurlijk lekker taart voor de hele afdeling. Klinkt het je goed in de oren? Stuur dan ook even wat favoriete tracks van jou en je collega's door. Dat doe je via de app van 538. Zet er meteen die liedjes er even bij, dat is wel handig. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Taart voor de hele afdeling. En het bedrijf ook centraal op de zender bij 538. Zo in het tweede deel van de ochtend. Ja, dan een klein pijnlijk moment in de geschiedenis. Waar was jij toen je aan het kijken was? Mocht je toen nog geboren zijn natuurlijk. De finale, WK 2010. Nederland tegen Spanje. En ach, 4 minuten voor tijd, die André Iniesta die dan die winnende goal scoorde. Helaas toch voor de Spanjaarden. Robben had nog een goede kans, maar we moesten met 10 man verder. Ja, en dit was het themalied. WK 2010. En de finale van de vijf van het bedrijf. Voor Stichting De Viersprong, Kenan en Waving Flag. Fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Dank voor het insturen van de liedjes voor de vijf van het bedrijf. 538.nl/bedrijf om je aan te melden. Je hoorde Kenan met Waving Flag op Radio 538. En ja, WK-finale 2010. Ook Sharon heeft daar haar herinnering aan. Nou, dat weet ik nog heel goed. Toen was ik in Eindhoven aan het kijken op de markt. En echt verschrikkelijk. Het was ook echt maar die stomme octopus die toen die voorspellingen ook deed. En ja, die had het ook gewoon goed geraden. Dus ik was helemaal boos op die octopus. De octopus. En het was gewoon... Het was ook gewoon buitenspel, toch? Het was echt...

gefascineerd door bijna doodervaringen, weet je wel? Dat je onderweg bent naar de hemel en dat je dan weer wordt teruggehaald. Something happened on the way to heaven. Is dat dan een toepasselijke titel eigenlijk? In dat geval Phil Collins en 538, Miley Cyrus ervoor. Nou, nou, nou, end of the world. Dan kijk je wel heel veel CNN, Miley. Rustig, het is 10:38. Ja, en in Frankrijk, daar heb ik toch wel zin in om gewoon eigenlijk in de zon te zitten in Frankrijk nu. Daar houden ze van kort en krachtig, hè? Daarom een klein ultra-kort geschiedenislesje. Het was de 19e eeuw en koning Louis de 19e nam het stokje over van zijn vader. Maar voor zijn kroning gevierd kon worden, ondertekende hij zijn eigen ontslag. Waardoor de beste man maar liefst 20 minuten op de troon heeft gezeten. Ja, ik zit zelf denk ik dagelijks langer op de porseleinen troon dan koning Louis de 19e. Of dat is langer dan ik het volhoud om te kijken naar de bondgenoten bijvoorbeeld. Of dat soort reality tv. Maar goed, daar moet je maar van zijn. De volgende Fransman is een ware hitkoning. En als ik zeg de hitkoning, dan neemt hij plaats op de troon voor de komende 2,5 minuut. Of een Bach, Miles Away, nu op 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. someone that'll look like you. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. -6 graden, lekker in Noorwegen wordt ook geluisterd. En je bent bij de 538 werkdag. En ja, vanaf maandag is het zover. Dan spelen we ieder uur op 538 een nieuwe ronde van de 538 Stemmenjacht. Dan kun je bijvoorbeeld dit fragment horen. Dames en heren, we hebben nu het leukste uitgevonden wat de mensheid kan uitvinden, namelijk een tijdmachine. Ja, welke stem zou dit zijn? Tovenaar Rasti Rastelli natuurlijk. 10 koffers, in iedere koffer een stem en een geldbedrag. Dan moet je natuurlijk raden van wie die stem is bij de koffer. En dan win je het bedrag dat erin zit. Enig wat je even moet doen, aanmelden via de app van 538 kun je nu gewoon doen. En wie weet speel je volgende week als een van de eerste mee met de 538 Stemmenjacht. Formulier even invullen op de 538 app. Dan komt het allemaal goed voor. De 538 Stemmenjacht vanaf maandag op Radio 538. Douwe Bob hoor je zo met With You. Naar de queen van de Botox, haar naam is Cher. No matter how hard I try. Believe.